بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وذرياته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زما د دین اسلام محترم او عزت مند ورونو خويندو، تاسو په تیر درس کې درو حافظو سبیه شیګانو د قران متعلق عقیده او نظریه موقف او دریز هغه واوریدو چې دغه قوم هیڅ کله هم د امت محمدی صلی الله علیه وسلم سره په دې قران منلو کې اتفاق نه کوي. دا لاس بلکې دغه موجوده زمون د رب کریم دا کریم او عظیم کلام غلط او غیر صحیح ګڼي. او موږ د دې سبب هم تاسو ته ذکر کړی وو چې هغه دا وجه ده چې دوی د امامت متعلق چې کومه د فرضیت او وجوب عقیده او نظریه پیش کوي، په دې باندې د دوی سره هیڅ دلیل د قرآن نه نشته. نو راولګېدل او خص صفا او برملای د دې موجوده قرآن د منلو نه انکار وکړو، چې دا به په آخري درس کې انشاء الله ذکر شي چې څوک د قرآن نه انکار کوي د هغه څه حکم دی. خو اوس راځو د دوی بل نظر او موقف ته، او هغه دا چې د دوی انکار له سنتو څخه هم د قرآن په شان دی. دوی لکه څنګه چې په دې قرآن بدګمان او اعتراض کوونکي دي، دغه ډول دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو هم سخت بدګمانه او هغې سره دښمنی کوونکي او له هغې خلاف کوونکي دي. نو مسلمانان ورونه او خویندې دې په دې آگاه او خبر وي چې زموږ د دینی مبین چې نوم یې اسلام دی، د دې مرکزی او اساسي اصول صرف دوه دي، چې یو کتاب یعنی قرآن او بل سنت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت احادیث. نو روافظو کوم چې د اسلام د دې مبین دین مخالفین دي، اگر چې تقیتن ځان اسلام ته هم منسوبوي، هغوی دغه قرآن صحیح نه بولي، بلکې دا یو غلط او د تحریفاتو نه ډک کتاب ګڼي. او د دې کار باعث او دغه تحریف کوونکي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرام ګڼي لکومونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو په داسې حال کې چې له دوی څخه راضي او خوشاله وو، او د همدې قرآن نازلونکي او د دې مقدس کلام خاوند الله سبحانه و تعالی ورنه هم د خپل رضا اعلانونه کړي دي چې رضی الله عنهم و رضوا عنه. خو دوی د الله سبحانه و تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مقدس تزکیه هیڅ پروا و نه ساتله، او خپل د بغض عناد او عداوت توري په دې مظلومو له پوښونو څخه را اویستې. علیهم من الله ما یستحقون. نو د قرآن په شان له سنتو څخه هم د انکار براءت او بیزاری اعلانونه وکړل، ځکه چې دا سنت موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د عمدې صحابه کرامو په واسطه را نقل شوي، او دغه واسطه دوی د قرآن د نه منلو په عقیده کې له منځه وړي او ختمه کړې ده، چې په اسانه سره د سنت د نه منلو علت او سبب منځته راودنګلي. هسې یوې نقطې ته متوجه راګرځوم، او هغه دا چې تاسو ته لږ فکر پکار دی چې ولې دوی ځان ته شیعه او تا ته سنی وایي. نو تا ته پکار دی چې ته لږ په دې کې فکر وکړې چې د سنی څه معنا ده. سنی دا په اصل کې مرکبه کلمه ده یا پکې نسبتي ده، یعنی د سنت والا. او سنت نه دی مگر احادیث، نو پخپل معلومه شو چې دوی مسلمانانو ته سنیان وایي، د دې وجنه چې مسلمانان په حدیث او په سنت عمل کوونکی دي، او دوی د دین انکار کوي. نو ځکه ځان ته سنیان نه وایي، او د شیعه د لفظ مقابل کې دغه سنی لفظ دا اصل کې د اهل سنه والجماعه د کلمې نه مختصر او له هغې څخه تعبیر دی چې فعلا اطلاق د صحابه کرامو تابعینو نه واخله تر د نن دور پورې په هر مسلمان چې د صحیح او روغې عقیدې خاوند کیږي. نو اوس راشي او پخپله د دې شیعګانو نه د بیزارۍ، لریوالي، جداوالي او براءت اعلانونه واورئ چې دوی د اهل سنه والجماعه یعنی مسلمانانو څخه کړي دي. د روافظو معتمده سرچینه او د هغوی د اکابرو څخه یو لوی او برجسته شیخ نعمت الله جزائری رافظي په الانوار النعمانیه اول جز 298 نمبر صفحه کې لیکي: إنا لم نجتمع معهم أي مع أهل السنة والجماعة على الله ولا على النبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، إن رب الذي نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. عزتمند راشی اوس د دې عبارت د پښتو ترجمه واوري. دغه جزائری رافیزی او د شیعهګانو مقتدا وایي: مونږ هرگز او هیڅکله د اهل سنه والجماعه سره نه متفقیږو، نه په الله، نه په نبی او نه په امام باندې. او دا ځکه چې دوی یعنی دا اهل سنه والجماعه وایي چې زموږ رب هغه دی چې محمد نبی دی، او خلیفه د دې نبی هغه ابو بکر دی، او مونږ نه دا رب منو او نه دغه نبی، ځکه هغه رب چې دغه د نبی خلیفه ابو بکر دی، نه خو دغه رب زموږ رب دی او نه دغه نبی زموږ نبی دی. هغه مقوله رښتیا ده چې کل اناء یترشح بما فيه، هر لوخه هغه سره غورځوي چې سپکی وي. نو عزتمند د دینه بزیات یو انسان د خپل عقیدې او موقف تصریح او صراحت نور څنګه وکړي؟ کوم چې تاسو د دین نعمت الله رافیزی نه واوریدو، او همدا اظهار او ښکارواله او تصریح د هغه اعتقاد د چې په اصل کې د ټولو روافظو اتفاقی او اجتماعي اعتقاد دی. همدا وجه ده چې تاسو به دغه روافظ په هر څه کې د اهل سنه والجماعه مخالف ویني، ځکه چې زمونږ رب دوی خپل رب نه ګڼي، زمونږ نبی خپل نبی نه ګڼي، زمونږ کتاب خپل کتاب نه ګڼي، زمونږ د نبی صحابه دا دوی عدول او مؤمنان نه ګڼي. نو د دوی د مخالفتونو له صورتونو څخه یو دا دی چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث کوم چې محدثینو او د امت فقهاو له صحابه کرامو څخه نقل کړي، د هغې سخت مخالفت کوي او هغې ته خرافات او عبثیات وایي. انا لله و انا الیه راجعون. او دوی لکه څنګه چې ځان ته خپل د جدا او بیل قرآن دعوه کوي، دغه ډول دوی د احادیثو د پاره هم ځان ته یو خاص سلسله د سند جوړه کړي چې صرف په هماغه سند به دوی حدیث مني، او د دینه بغیر که په بل هر طریقه د سند حدیث راشي هغه به مردود او ناقابل اعتبار وي. د روافظو یو بل معتمد شیخ چې د دوی په نیز معتمد دی، محمد الحسین آل کاشف رافیزی، په خپل کتاب اصل الشیعه و اصولها 248 صفحه کې لیکي: انهم ای الشیعه لا يعتبرون من السنه الاحاديث النبويه الا ما صح لهم من طريق اهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه وسلم، يعني ما رواه الصادق عن ابيه الباقر عن ابيه زين العابدين عن الحسين السبت عن ابيه امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، اما ما يرويه مثل ابي هريره وثمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمر بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوزة وأمرهم أشهر من أن يذكر. ترجمة دي عبارة واري دارا في زيوائي دشيو پنيز دا حديث النبويو هس حيثيت نشتا، مگر هغه به صحیح وي کوم چې دی شیعهګانو ته د اهل بیتو په سند د هغوی د نیکه صلی الله علیه وسلم نه ثابت شي. یعنی په دې طریقه چې جعفر الصادق د خپل پلار باقر، او هغې د خپل پلار زین العابدین، او هغې د الحسین المسینه او دغه حسین المسی د خپل پلار علی امیر المؤمنین، او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. نو مقصود یې دا دی چې دغه احادیث او په دې کې ثابت سنت به قابل د قبول وي، او کوم چې نور روایت کوي لکه لك أبو هريرة، سمرة ابن جندب، مروان ابن الحكم، عمرو ابن العاص، أو ددي بشأن نور صحابة كرام وتابعين، نو دا إمامية يعني دا سبية روافز الشيغان وبنيز فدي أحاديث دي يوماشي بأندازهم اعتماد أو اعتبار نشتا. او د دې مذکوره صحابه مبارک وای او د دې معامله خډیر مشهوره د دینه چې ذکر دي شي، یعنی دا ډیر ناکاره او ناقابل اعتماد خلق دي ولا عیاذ بالله. نو خصف ام الذي رافزينه مورده چې دې دغه احاديث کوم چې صحیح البخاري، صحیح مسلم، جامع الترمذي، مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن ابي داود، سنن دارمي وغيره دي، دا ټول د دې په نس د ماشي په مقدار کوم حیثیت او اعتبار نه لري. نو سنت څه شو؟ زمون د شریعت دویم دیوان او اصل دا خو ختم شو. احادیث دا خود قرآن تفسیر او تفصیل دی چې دا ختم او به اعتبار شو، نو قرآن باندې به څنګه پوه شو او څنګه به په عمل کوو؟ قرآن کې بشک د لمون حکم او امر شوی، خو کیفیت څنګه دی؟ دا په احادیثو کې موجود دی. د زکات امر شوی، خو مقدار او کیفیت او نور تفصیل دا په احادیثو کې موجود دی. دغه ډول د روجې، حج او نور ډیر داسې احکام دي چې وضاحت او شرح په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل ده، چې بغیر له هغې نه هیڅوک په دې نه پوهیږي. خو دغه سلسله د احادیثو روافظ غیر معتمده ګڼي، خو دا هم ذهن کې کینوي. که دا خبره غټ او درنخ کاری او د دینه ویښتان په بدن نیغ نیغ ودریږي، نو دا به صرف د ایمان والاو. اما کوم چې روافظ یا د هغوی هم طرف او هم پلو دي، دا دوی ته مهمه او غټه خبره ځکه نښکاري چې له دې نه وړاندې دوی زموږ د رب هغه کتاب چې د هر قسم زیاتی او کمی، نقص، تبدیل او تحریف نه محفوظ دی او محفوظ او تر قیامته به محفوظ وي، هغه هم ناقابل اعتماد ګرځولی دی. کوم چې تاسو په مخکې دوه درسونو کې په حوالو سره د دوی دغه عقیده واورېدله. نو اوس راځو یو عام سوال کوو، او هغه دا کومه سلسله د سند چې د احادیثو د حصول او اعتماد دپاره دغه روافظو خاص کړي، آیا په دې سلسله به دوی 15 احادیث په صحیح سند سره پیش کړی شي؟ کلا وهاشا، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. دا اوس جدا او بیله خبره ده چې دوی خپل کتابونه لکه الکافی، بحار الانوار، التهذیب وغیره کې په زرګونو احادیث ذکر کړي او لیکلي دي، خو اما د تحقیق په میدان کې میډال ګټونکو محدثینو او ماهرین بالرجال علماو د هغې احادیثو باره کې بالدلایل دا ګواهیانې ورکړي چې دا د ځان نه جوړ شوي موضوعي او مختلق روایت دي، چې د دین څه د دنیا په بابت کې هم د دې قابل نه دي چې احتجاج یعنی دلیل په تور پیش کړی شي. دغه ډول بل رافیزی نور الله تستوری په السوارم صفه و 500 کې لیکي، لأن البخاري ومسلما وأضرابهما والضاعون كذابون عند الشيعة بل حكموا بحماقة البخاري وقصور فهمه عن التمييز بين الصحيح والضعيف لأمور شتى. وای ځکه چې بخاري او مسلم او د دوی په شان نور، یعنی دې سره د دې اشاره د نورو محدثینو ته لکه ابو داود، ابن ماجه، احمد بن حنبل، امام داود، امام دارمي، نسائی و غیره د احادیثو حافظان او مصنفین، نو وای چې دا ټول د ځان نه د احادیثو جوړونکي او ډیر درواغجن دي د شیعو په نیز، بلکې شیعو د بخاري په حماقت، په قاصر فهم یعنی په بی علمی باندې حکم کړی، ځکه چې تمیز یعنی فرق د صحیح او ضعیف ترمنځ نشي کولی، او دا حکم د ډیرو مختلفو وجوهات زنی ور باندې کړی دی. وګوره عزت مندو، هغه خلق لګرا خبر کی چې د اسلام دشمنانو ته برادران اهل تشیع وایي، دا خو تاسو واوریدل چې د احادیث او بیا د هغه احادیث په سند د وضع او د دروغ حکم لګاو چې بغیر له هغې نه به یو مسلمان د خپل یو ساعت د عبادت باره کې هم دلیل پیدا نکړي، نو د پوره شریعت احکام، فرایض، واجبات، سنن، مستحبات، بیا په دې کې مالی عبادات، بدنی عبادات، مرکب له دې دواړو څخه، دې باندې به اوس لکم ځای دلایل پیدا کړو. دې ته وایي یو بنیاد د بیخه غورځول. نو د اسلام او شریعت دې متحر بنا ته دغه روافظ راولګېدل او له بیخه یې د نړولو اراده وکړله، خو الحمدلله چې د اسلام میندو داسې بچي زیږولي چې په هر دور او زمانه کې د اسلام د دشمنانو مکرونه، دوکې او خیانتونه ښکاره کړي او د هغوی مخې ته لکه د اوسپنې د غرونو داسې ودرېدلی دي. نو عزتمندو، غرض مې له دینه هغه هم دا دی چې تاسو ته معلومه شي چې دغه روافظ د تقیې د شعار لاندې په خپلو مجالس او اعلاناتو کې تاسو سره د یووالي، خو په دې سره یې نور څه نه، بلکې ستاسو عقاید خرابول مقصود دي. اوس فعلا تاسو لږ ورشئ او په ایران کې د اوسیدونکو هغو مسلمانانو حال وګورئ کوم چې له افغانستان، پاکستان او یا هم نورو ملکونو نه ورغلي دي. انشاءالله رجمن بالغیب خبره به نه وي، بلکې په سلو کې به نه وي کسان داسې وي چې هغه به دې رافظیت ضد تمائل او د دې روافض په اکثری شرکی عقایدو کې اختشی وی او په هغه کې به ورننه وتی وی. نو کوم اهل سنت چې دوی د خپل ځانونو سره نږدې کوي او د خپل اخلاق او خیستواله ورته ظاهر کوي، نو دا ګوره صرف او صرف دوکا او مکر دی. دا د یهودو هم صفته هیڅ کله هم د اهل سنت والجماعه یعنی مسلمانانو سره نشي متفق کېدلی، مگر که کوم سنی مسلمان ورته له خپلې عقیدې څخه تیر شي، والعیاذ بالله من ذلک. د سنت او اهل سنت د مخالفت دپاره دوی خپله یوه اتفاقي قاعده او لیبل لري، او د هغې په مرسته دوی خپل هر مخالف کافر او مرتد ګڼي. خو د دې قاعدې په سرفهرست کې بیان و اهل سنت والجماعه دوی اول شامل کړي دي، او هغه قاعده او لیبل د ناسبیت ټاپه قاعده او لیبل دی. یعنی څوک هم چې د دوی سره د دوی په دې مختلقه او د ځان نه په جوړه شوې طریقه دغه د امامت عقیده نه مني، کومه چې د دوی په نیز د دوی د دین اصول دي، نو هغه ته دوی ناسبي وایي. او دا ناسبي ټکی دا د مناسبتون څخه اخذ دی، عداوت او دشمنی ته وایي. نو په دې اعتبار سره دوی د صحابه کرامو او د هغوی د تابعینو بیا د هغوی د اتباعو بیا د محدثینو او تر نن او بلکې تر قیامته چې څومره اهل سنت دي دوی ته نواسب وایي، او دا د دوی په نیز کافر او مرتد دي. مال جائز او وینه تویول مباح ګڼي، او د دوی هم دا عقیده او نظریه باعث د دې ده چې دوی په صحیح احادیثو اوس د بطلان دروغوالي حکم لګوي. دا ځکه چې د دې احادیثو د اخر نه واخله تر اوله پورې یعنی له انتها نه تر ابتدا پورې په سند کې ټول هغه راویان دي چې هغه د امامت عقیده نه مني، بلکې ډیر ترې خبر هم نه دي. او دا ټول هغه راویان او هغه رجال دي او هغه مؤمنان او امامان دي چې افضل ترین انسان رسته د پیغمبر نه په دې امت کې او د خلافت بلا فصل حقدار هغه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ګړي، او ورپسې عمر او بیا عثمان رضی الله عنهما. خو روافظ چونکې د دې اعتقاد سخت مخالف او دشمنان دي، نو د دوی سره د دشمنی او عداوت له وجې نه یې د صحیح او ثابت سنت دغه ذخیره باطله او غیر صحیح وګڼله، بلکې د دې احادیثو راویانو او مصنفینو ته یې د ناسبیت د لیبل او ټاپې لاندې د دوی د کفر او ارتداد حکم جاری کړلو. هم دا وجه ده چې د دې روافظو رئیس او مشر محمد ابن علي القمي په رسالة الاعتقادات یو سل دریمه صفحه کې لیکي: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عزت من ذي عبارت خلاصة غدانا دوی وای چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد متصل علی رضی الله عنه خلیفہ او امام او د خلافت حقدار نه ګڼي او د دې اعتقاد نه لري، او د دې نه بعد د نور یولس امامانو بارکه هم دغه عقیده نه لري، اگر کده یو نه هم پک انکار وکړي، نو دا کس د جمله انبیا او د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت نه منکر حساب وي. نو مسلمانانو ورونو خیندو تاسو فکر وکړي چې آیا دغه اعتقاد د ابو بکر عمر عثمان او خپل د علی رضی الله عنهم اجمعین او بلکې هغه بدری غازیان انصار او مهاجرین د احد غازیان او نور رضی الله عنهم اجمعین آیا د هغوی هم دا اعتقاد نه هرگز نه؟ اوس له هغې نه لږ کته راشي د تابعینو د هغوی د اتباعو دا اعتقاد نه، خانو د محدثینو دا اعتقاد نه. نو اوس بیرته واپس سرته لاړ شي او دا ووایي چې دغه اعتقاد خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه. نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د امت د عقیده نه و د امامت باره کې کومه چې د دې روافظو عقیده ده، او څوک چې د دوی د دې عقیدې نه منکر او مخالف وي، دوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جمله انبیاو د نبوت نه مخالف او د هغې منکر ګڼي، او دا هیڅوک په هیڅ وخت کې او په هیڅ دلیل او په هیڅ زور او طاقت سره نشي ثابتولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې هم دا عقیده وي او نه د هغه په صحابو کې دی یو صحابي، نو په خپله هغه عقیده د دوی راښکاره شوله، کومه چې نعمت الله الرافزي الجزائري د هغې اظهار کړی و چې موږ د اهل سنت دا رب دا نبی او دا امام او خلیفہ نمنو، نو معلومه شو چې دا روافض د الله او د رسول او د صحابه کرام او د مخکې تیر شو انبیا او ټول مخالف او له هغې نه منکر او د هغوی دشمنان دي، ځکه دوی هر هغه چا ته خپل دشمن وایي چې دوی سره دا عقیده د امامت نه مني. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخله تر صحابه کرام او د هغوی نه واخله تر ننه په امت کې د هیڅ مسلمان دا عقیده او نظریه نه ده چې هغه دغه امامت واجب او فرض خلا پریدا په دې طریقه کوم چې دوی وایي مستحب هم وګڼي. نو هم دا لار او طریقه ده دوی چې په دې سره د اسلام د نړولو لپاره اراده کړي. د ټول قرآن حدیث او د صحابه کرامو مقام او مرتبه د دې ټولو د ختمولو اراده کړي ده. خو الله سبحانه وتعالى فرمایي يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. د دې بحث پاتې برخه به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر شي. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.